گندگیوں نے سر بلندی خدائی نہیں تھی بدل سر بلندی سابقہ نہیں کہ میں کس کی کہ آئی گندگیوں نے سر بلندی آئی گند پادا گندگی لگتا ہما گندگی میں کس کے تھی چہرے مبارکہ خدائی اجازے نگا میں کس تھی بدل سر نشتے نگا مر اے اللہ چطور علمی کہ تھی اموار تھی ہم خواب تھی ہم بستر تھی ہم آغوش تھی ہم بغیر کہ تھی بغیر اب افسی شپا عائشہ علیہ عزو باللہ آئی دامن پلید بھی حضرت عمر جست گیا عمر تھی خیال چی بت گیا نسبت پہ عائشہ حضرت عمر عرض کر شیا رسول اللہ اولا کہ من جواب دے من جسارت کروں یا سوال من تھی خدمت کر من جواب دے اور من تر جواب دے شبو رش عمر عرض کر شیا تو من کی جواب دے عائشہ تو وقت سام کتا گیبتا اکت کتا خدا یا تر داتا بچے کی قرآن تو کہ اللہ تعالیٰ گوشی کی پیغمبر نے حبار ہنچ دفع بھی میں حکمہ در نہ کرنا اور پس جن سان کرنا کوئی مزنی ہے بری پیغمبر جن گری خدا مشورہ کرن خدا اجازہ گری خدا بمنی گریتی آنا بھی حکم خدا ہی گری تو ہمارا جواب دے کہ عائشہ تو خود سر گرتا یا خدا دستور سر گرتا خدا اور چی کی تو گرتا رضا بوتا تو یہ عمل کی تو عائشہ عقد بوتا سام بوتا بیتی یہ کارا خدا رضا مند بوتا یا نارضا بوتا پیغمبر خدا نارضایی کار انجام دا پیغمبر معصوم کاری کن خدا نارضا بی جنی خدا پسند نہ کہ پیغمبر بگیری پیغمبر گیری اور چی یہ تحمت روچا چندین سال پیش پیغمبر عائشہ سام بوتا گیا اللہ عز و جلال رضایا بقا شے سان کے نگا نہ رضایا کہ نبی سان آیا عرض کیا ہے واجب تو وقت سان کتا میں جواب دے یا خدا ہے ترہ داتا عائشہ واجب فرمان عمر بغیر حکم خدا میں چھتو ہی قابل کرنا خدا ہے من عائشہ داتا کی چین کتا بنا عمر عرض کیا مشیح رسول اللہ مرے اسی چھا خدا ہے یہ انتظار داشت کہ انسانی کے خدا ہے کہ ترے اشرف الانبیاء کتا ترے امام الانبیاء قرار داتا ترے خیر المرسلین قرار داتا پہ تی اموابیا ہم خوابگیا تی ہم بستریا و ام آگوشیا برای تو جنین ترہ انتخاب کن دردن کہ نعوذ باللہ دامن پلیت بگی گیا اندر تیو امکان دردن ہاں پاک کتا پاک نہ دا نبی دوا با این طہارت با این پاکی باوجود اسی پر اب طرف کہیں پیدا گئے اطرف کی پیدا گئے صحابی پدا ہم نابینا پدا صحابی ہما موجود انسانی کہ آئیے درجہ آئیے یک نماز یک طرف کے پیغمبر تک پشتی کتا یک نماز یک سوب کرے تمام دنیا غیر صحابی اولیاء چل پنجا و شست و صد سال عبادت و شرکار کی تھی یک طرف بھی صحابی ہے ہما یک نماز کی پیغمبر پشتی کتا ہما نماز انگا سنگین ترے وزد ترازوی عمال تو دفتا ہے ملیون ہا شیع عبدالقادر گیلانی بینی ولی و غاس فدا و قربان بخاک پا یک عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی امین نابینا صحابی اولیاء سردار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرف صحابی ولی کامل انت میں بانتو ہے فلا چونی صحابی کہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مؤذن بانگ دا صدای اللہ اکبر نماز مدر بلند ان پیمی پاکی انسانی نابینائی واجہ اللہ اللہ دفاع یاگی اجازہ گرنگے گے واجہ آپ پیمی پاکی جنینانا و تدواریانا بی بی ام سلمہ و بی بی میمونہ فرمانی کہ احتجبان ہو شما برے چیشی پردہ بکنے بی بی عرض کرنے واجہ علیہ سے ہوا آماش دن کوری نہیں کما برے مروا نہیں دی فرمانی آئی و کوری ناس دی بل اموائیانا انتو آیا شما کوری گزشتہ از اسی نبی پاک جندہ چونتی شاگردان ادب تعلیم داتا گا حجاب صدقی داتا گا تا پیغمبر علیہ السلام جندہ پیغمبر صحابیات پیغمبر صحابیانی جنینا نامحرمی چواجہ جندہ ہم حجاب پر دے حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی کے یک جنینی ہے نبی علیہ السلام خدمتا پشت پردہ یک نامی دست دراج کو واجہ دا پردے پشتا ودیل حدیثی ہے کہ ام خلاد یک بی بی نام اشیات نبی علیہ السلام خدمتا حدیثا موجود ہے کہ مقنعتان در حالی کہ برقی سر آیا یہ دواجہ ہے خدمتا بر برقی پوچھتا در ہمی حال ہم یہاں تا جست کا ارباب رجوعی چکی شہید ہوتا گیا خردین چکی شہید ہوتا گیا یہاں تا جست کا واجہ کہ یا رسول اللہ منہ من چکی بارے ابوگش من چکی آقبت بارے چطور ہے من چونکہ حال آخرت چطور ہے یہ شہادت کی قبول بتا خدا دربارہ یا نہ بلا یکی ہے وقت تو یہاں تک یہ مسئلہ ہم جو اس تک ہمیں وہ چاہوں وہ برکے ہم پوچھتا ہوتے برکہ کتا وہ آجا ہے خدمتا جواب دے جمیل خاتون صحابیہ مکتب رسول اللہ شاگردان شاگرد چھ جواب ہی جارے گئے باشک صاحب یعنی بی بی جواب دا مشی کہ ان کنتو ارزا او ابنی فلم ارزا حیائی بابا اگر من مصیبت رستا چوک بارایا اگر چوک میرا گا من مصیبت سرا گب تک من چوک مرتا بل من مصیبت اگر چوک سرا یا حتا چوک بارا من سرا مصیبت یا تک مرتا و من حیائی سرا مصیبت میں اگر چوکھے بارے میں سارا مصیبت کرتا اور من حیا سارا مصیبت نہیں بس بزانی ماں کو بہاران کیے بہنی پر آغائشی تر گردان و لوٹکان در آگ بازاران بدون حجاب و پردے بھائی بازاران تہا ساز و سرود و نغمیان و ناظرین کا اچھی بقول حضرت ام خلاد صحابیہ مقتل رسول اللہ یہ شاگرد خانم شاگرد قولا یہ یک مصیبتی کہ مردم ہوتی حیاء سری آرہ گی دارتے ہوتی حیاء و افتہ مصیبت زدہ کنگی اللہ حضور جلال میں جامعہ آج کی مصیبتہ محفوظ لے بخورا کا غزایا روند کی چیزانو پیدا بکنن تلاش کنن نگندن تیش کافری دیکھ دیں سوالی کنک شرعی مردم کے رفتے ہیں شانی مواشی و مال و دلوت کو جائیں اوشی من نزانوں کو جائیں نا گہان اسکنان اللہ پاک ہمیں پس گوکانا زبان پر کا آواز دیں مش اے مسلمین مائدے مائدہ تپی نجبو تجھے بیائی مادری جہنے مائدہ اللہ دیتو کائی مارو ببری تبارہ سبب دیں یہ ہمان ایمان برکت ہیں کہ حیوان ہم وات دب پرکن توارکن چیشیات آ کافر حفاظت تو کا اللہ دیتا ہم محفوظ بھی اسیا افتخار زان کا مومن کارچ منی گھٹ سرا ارکنک بھی تو مومنانی جماعت منا خوراک بکن تو وارد برای میں محضر ہے اللہ تعالی جل علا شان ہو ایمان گران بہائیں سرشاریں دولتا منا شمارا میش میں مات و گہارو جن و چوکانا عطاب فرمانی و دنیا آخرت سرخ روئی سرفرازی سببی قرار بدے اے حق تو راستو دو احمد نهادنا جان حافظائنا تو یا سید الانام اللهم صل علی سیدنا و سرشنا و نبینا مولانا محمد و علی و صحابی و بارک و سلم علی ایمان ہر انسان ہے چھ مردین بھی بھی یا جنین بھی بھی شرط اولی ایمان یا رب اللہ تعالی جل علا شان و ذاتا و آگے تمام آچیزانی ضروریات دین ایک ایمان یا رب آیاں ضروری ہیں بغیر ایمانا بغیر توحیدا بغیر یقین کاملا اللہ تعالی جل علا شان بارگاہ ہچ عمل از ہچ جنس یا از ہچ نوع یا نہ مردین یا نہ جنین یا ہچ چیز قابل قبول نہیں بدون ایمان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ چ مردمان بیعت گرفت عہد گرفت اقرار گرفت کہ آیا اللہ پاک جل علا شان دستوران اطاعت بکنن اللہ پاک جل علا شان پیغمبر آوتی پاکین محبوبین خطاب کن فرمانی یا ایوہ النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ اے منی محبوب وقتی کہ ایمان دارین جنینا ایمان بیارن با منی ذاتا با منی احکاما بیان تی خدمت دربارا وگون تو بیعت بکنن عہد و اقرار بکنن بی ای چیزا کہ آیا ایمان آرن دیگی بری شرک مکنن با اللہ تعالی جل علا شان ذات شریک مکنن ای چیزیا اللہ یشرکنا باللہ ولا یسرقنا و ای عہد و قرارا بکنن اقرار بکنن کہ آیا دزدی مکنن دستا بی دزدی تجاوز مکنن دراج مکنن دست دزدی طرفا دراج مکنن خیانت مکنن غدر مکنن شرک مکنن ولا یقتلن اولادهن و تی چوکانا و تی اولادانا مکشن و تی چوکانا دور مدین و تی چوکانا مکشن عربانی تا چوکشی یک مدنی رواجیت ولا یاتین ببہتان تفترین بین ایدیهن و ارجلهن و آیا چبہتانا دروغا چھ بہتان پردازیا دگران سرا بہتان بارے لڈگا پرہیز بکنن تو اجتناب بکنن ایہم عہد بکنن بیعت بکنن آیا ہچ کسا بہتان مبندہ ہچ کس سرا دروگی حبرا بہتانا ارمکنن تو آیا بدی لکا بدی عنوان پر مبندن تو آیا ناما پر بدی نسبت مگرن تو مگرن ولا یعصینک فی معروف و ہچ نیک انکار تہا تی دستور مخالفتنا فرمانیا مکنن ہر نیک انکاری اسلامی کارک تو آنا دستور بدے آج جنینا آئی سرا عمل پیرا ببن تمام دستور احکام ایک چھ اللہ تعالی جل علا شان و قرآن اب آیا رسی نگبی از جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا دورن گفتار اب آن رسی نگبی کہ اسی اللہ جل علا شان ہوئے دستور پیغمبر دستور ایسرا عمل بکنند و ہر چیز کی آن رسینہ کی بھی کسی اللہ رضا خلاف ہیں اللہ دستور خلاف ہیں چنائی اجتناب بکنند تو پرہیز بکنند وقتی کہ یہ پہم یہ تمام چیزان قبول بکنند فبائی ہن اے پیغمبر تو آیانی بیعتا قبول بکن آنی ایمان اللہ دربارہ قبول ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ بَرَائِنْ آیا اللہ دربارہ چھو خدا دربارہ مغفرت طرف بکن خدا بند مطالعانی پیشین گناہانا معاف بکن اسلام احکام قرآن و حدیث مجموعے تا مسلمان دستیاب بن ہرچی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشتہ آہم اللہ احکام دستورا یک صحابی غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یا ابن مسعود بہرحال چھ عبادلیں یکی یہ واجہ فرمائن تگا کہ اللہ تعالی جل علا شانہو ہما جنینان یک آیا خال کوبی کنن وتی چہرانا رخسارانا ٹھک چنن با سچن داغ شدیان نشانش کنن اشان اللہ پاک لعنت بکا و آیانی کہ وہ تی مودان تہا دیکھ جنینی مود زورند ہو رکنن دیکھ جنینی مودان ہو رکنن کہ آن مود زند جا بیان اللہ پاک جل علا شانہ آیان لعنت بکن یک صحابی یہیں جنین حاضر بھی ایواجہ خدمتا اعتراض کن گوشی اے عبداللہ تو مروچا زبر لعنت کنے مردمانا تو چی حق دارے یہ پہنی جنینان تو لعنت بکنے آوازہ فرمانی کہ كيف لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله ملعون كسيك الله الرسول أي لعنت بك كسيك خداي قرآن توك أي نام لك ملعون ببي ورمان چطو أي لعنت مكنو جنی آدم وشی تعجب کن وشی من تو وشی که ایپ ایمی جنین ما قرآن ملعونن حالانک من نابلدی و نهو ما قرآن از اول بگره از فاتحه بگره تا والناس تا آخر قرآن پاک من قهک و انتا تلاوت کتا و ایمانا ما فهمتا یک جایی من قرآن نگندگون که ایپ ایمی جنینان قرآن مجید تا لعنت که نگمتا ودا صحابی فرمانی که تو قرآن بزان نوان تک تو چش گوشه لو قرأتیه لوجدتی اگر تو قرآن وانتگا گر تو این لعنت ہم دیستگا پنی دولی نافرمانی جنینا آئی باز تعجب کن تعجبی پدا گیشتر بھی اضافه بھی حیران تر بھی این چه حبری چطو قرآن ما وانتگا ما این چیز ندیستا وقتی که حضرت عبداللہ گندی آئی تعجب کن اگر نجستی کن سؤالی کن اسی تو قرآن وانتا اور قرآن مجید تا اللہ پاک ای فرمان کہ اعلان فرمائنتا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اے مسلمان ہر چیز اللہ رسول شما را دستور داتا ہر چیز خدا رسول به شما تحویل بدان آیا محکم بگیری تو ای سرا عمل بکنی و ہر چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شما را چنائی مہن کتا چنائی مہن ببی تو باز بداری وتا یہ آیت ہستے میں قرآن یا نہیں تو وانتا یا نوانتا اس بلے یہ آیت ہستے میں وانتا اسی فرمانی کے پاس پیغمبر ہر کسی آکے لعنت بکن اور بزان قرآن ہم آئی لعنت کتا کسی کہ پیغمبری لعنت بکن اور قرآن ہم بزان آئی لعنت کتا اللہ لعنت آئی سرہ ہستے بی ای ترتیبہ موت اشکتا چھ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد فرمائن تک لعن اللہ الواشمت والمستوشمہ والواصلت والمستوصلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم واجہ ای پیمین جنین آن لعنت کتا چمیل آزم من کشوں کہ قرآن ہم بیشانی سرا لعنت کتا اللہ کتاب تو کہ ہم آم ملعون ہیں چندہ ای چیز معلوم ہو کہ مسلمان چو بزان کے ہم آپ ہیں کہ اللہ قرآن برحق ہیں اللہ پاک ہیں رسول احادیث ہم برحق ہیں ہر حدیث صحیح کہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بھی برائے مسلمان مردین و جینا ایسرا عمل کرنا کہ مسلمان وظیفہ ہیں فرض ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ یک صحابی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا یک صحابی جنین انصاری جنینانی نفر کنا قاصد کنا راہ دیا گوشی اے اسماء تو برو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ای سوالان بکن پیغمبر خدا علیہ السلام خدمتا حاضر بھی اجازہ طلب کن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جست کن گوشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا مسلمانی جنینا ماموریت داتا و پانک تو تی خدمت رہ داتا آچھ تو ای عرض دارن جست کرن کہ اے اللہ پاک رسول ما آج زیان و جنینا چھ تمام خیری کارا اکب منتگیں نیکی ہمیشہ تمام کے مردینانش انجام دیں تو ما انجام داتن نکنیں نماز جماعتا ما شرکت کتن نکنے جنازہ یا ما رفتن نکنے حج جا بدون محرم ہر وقت میوت دل مثل مردینان بلوٹی ما رفتن نکنے ایادت و بیمار پرسیا ما ہر وقت رفتن نکنے رفتن نکنے جنینہ جنین بیمار پرسیا رفتن نکنے بارک رفتن نکنے میں مذہب جو کا میں زمانہ تا میں جنینان اگر جس کنے اچھی جواب دیں پھر رفتن نکنے جنر پادش پرنی جنر مردم نے پیغمبر صحابیہ فرمانی ما رفتن نکنے پرچک اسلام اجازہ نداتے گا کبھر روانا رواتانی تہا یہاں تھا جنینی کے بغیر مردین اجازہ اچھ منزل در بھی ہے بہر چیزی سرا گزر کن آ چیزی لعنت کن اللہ لعنت آئی سرا گواری چندہ ہزار لعنت آئی سرا نازل بھی آئی سرا بزرگ یہ واقعوں کتاب اتھا وانت اسی آئیے دیکھ از اہر اللہ جنی آدمی بغیر اجازہ در کفیت ہوتی ایک خاصی محرمی مریض یہ بیمار پرسی خاطرہ ہاں بزرگوار پچ تر رہی اسی جنی تر طلاق جاؤں غیرت کم وغالبا طلاقی دن جنی آدم عرض التماس کن استغاثی کن شی توب حال من ظلم کو سالہائے متمادیے درا مدتہ سالانی زندگی و امرہداری رفاقت حق تو منی طلب کو بیک کوتاہی بیک ادنائی جرمی تو ای پہم تمام پیشگی نیکیان نادیدہ گفت تو منی ترمبین تو بدبخت کو ویر کو منا مشتی وقتی کہ من جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث گندوں کی جنینے کی بغیر مردین اجازہ در کبھی ہزارہا لعنت اللہ ایسرا گواری ورمائی پہمی جنین کہہ رہے چھتو بابتن کنو کہ لعنت بگوارن ایسرا من ہم لعنتان کیرا خدا ایک گھر کی ببنوں گرفتار ببن مسلمان ہما پہم قرآن مجیدہ فرمائے کہ بہت اہل ایار تربیت کنگو اسلامی مذاق و تعلیم مطابق آن تربیت کنگے ماموریتی ہستے ہما بہم کہ اللہ فرمانتا آنا تربیت بکن اگر چنانچہ اسی طرح کوتا ہی بکن اللہ پاک دربارہ مسئولیت ہے کلکم رائن و کلکم مسئول ان رائیت ہی شما ہر کس ہوتی رائیت بارہ جس کنگ بھی منزل سرفرست و مردی ہوتی جن چوکانی آ رائی و سرفرست حساب ہیں آئی رائیت اگر آنے حق تلفیہ بکن دین و دنیا امور بارہ اللہ پاک بھی سوال کن جس کنگ آپ ان کے ماں مروچی تصور کتا مردی خیال کن کہ جنین نماز کن شر نکن شر من با آکار آئی گا رب تینی روچک داری شر نداری شر من با آئی رب تینی ہر کجا آئی تری تو گردی وزا مسروت من بھی چیزا رب تینی بلکہ مروچی دنیا ہے مردمانی طبیعت ہنچو بدل لیتا ہنچو فاسد بوتا حیاء بلا نسبت ہما اندازہ چھ بازی مردینانی وجودہ درہتا کہ جنینہ وطوا دار کے کچھ جنین مروچی یہ وقتا میں کہ تئی گردش ہے کو تفریح ہے کو بازار روہ کے وقت ہیں جنینہ پیسر کن تو وچ رنگ دی امراہی کن بازار تفریحی با خیابان گردشی با پارکانی تفریحی زوری تبار ہزارہان نامحرمی ملاقات کنان اما خدا پاک رسول بارگاہ تربیت یافتیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں اہل ایمان کے آیان نقش قدم سرش رفتار کو ای چیزان آنی غیرت آنی ایمان برداشت نکو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غالبا فرمانی کہ اگر چنانچہ جنین یہ جہاز منی گردنا توک بھی تو بمانی تو من بمرو اللہ دربارہ قیامتا حاضر ببو اسی پر من خیالہ سبکتے ہیں بہترین چیشی کہ من بے نمازی جنین یہ گناہ زندگی بکن یعنی اگرچہ اہم جرمی کی حقی جہاز یہ حقی بزمہ بمانی برا قیامت روچا بلچہ آ جرمہ فرمانی یہ جرم مستر ہے کہ من بے نمازی جنین بدارون آئی گندل سلام یجا گنائی باپس معلوم ہو کہ دینی عبادات دینی احکام ہم آپ ہیں کہ مردین معمولیت شاہ انجام شبدین جنین ہم وظیف ہیں اللہ تعالیٰ جل علا شانہ مارا شمارا غمشمہ چوکو جنینانا تمام دور اطرافیانا وطی قرآن دپاکی نبی حدیثانی سرا عمل کرنے کے توفیق عطا ہو بہرحال حضرت اسماء عرض کنشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنینان چوبشتا میں تکلیف روشن بکا که ما خیرت و کا عبادات تها دینی کاران تها چه مردینام باز عقب منتگی میں ہم یک کاری بی بی جبران بی بی که ما کے چیئے کاران منتگی یا ہمی کار مارا اجازت ایک ببا مثل مردینا یا اینکه دیگه طریقه میں یہ چیزا نبارین جبران بی یا نبی میں آخر وضعیت تکلیف چیئے که ما چه آیا اللہ پیدا کتگینے ہم انسانی مردینا بہشتا بکرتن تو ما پش بکبین آیان درجات و مقامات بزورن تو ما عقب بمانی نبی علیہ السلام یہ جنی آدم ہے کہ آدمی جنینانی کہ آئیش نبر کتا ہے آنی یہ دینی شوق و احساس یہ فکر بعض پسند بھی واجہ خوشحال بھی چیئے سوالا کہ سبحان اللہ جنی آدم تو فهمیدہ کتا ہے ایمان ولولا و شوق و جذبہ چو آنی دلان کہا موجود ہے کہ وہ تی دین فکر توک آیا وہ تی آخرت آبادی رند آیا وہ تی قبر روشنائی رند آیا وہ تی اللہ ملاقات روچ خاطرہ اور روچے وسائل و اسباب فراہم کرنے کے شوازتا ہے واجہ صحابہ کرام یا بری احبران عشقون دیم کو اصحاب کا فرمانی کہ اے من اصحاب بچاری ای جنی آدم چطوری سوالی کو شر رہی شما ہم ایلولین خوبین سوال شما فکرت آیا تھا صحابہ عرض کرنے کے واجہ اسی ہمشیت قسمت و نصیبہ واجہ فرمانی کہ اے اسما برو بہما جنی نام بگش اللہ پاکا کہ شمارا احکاما مہن کتا شما به جهاد تو در مکبی به حج بی اجازه بی محرم مروی جنازه هم مروی این که عباداتی که مردینانی اجازه داتا و شمار اجازه نداتا عبادتانی عوض اللہ پاکا همیشه میں لوگان تا به همیشه میں وطی انداز مطابقی عملا هنچی عجر و ثواب مزد مقرر کتا که چه ثوابان کم چرنا المرأت اذا صلت خمسها و صامت شهرها و اطاعت بالها فلتدخل الجنة من حيث شاءت او كما قال صلى الله عليه وسلم بوش آيانا کہ جنی آدم ایمان یار گارند وقتی کچھ پنچی وقت نمازانا بخوبی انجام دا و رمضان مبارک روچے گا بخوبی بداری و او تی مردین مطیع و فرمان بردار بھی آئی افتا آئی حیایا آئی غیرت و عبرو سرا لکا کپگے موقع پیش میاری آئیے مالا جانا اولادا منزلا پورا ہم کما حکوم مثل یک امانت دار حفاظت کرنے گے کوششا بکا مردی چرائی خوشنود و راضی بھی یہ جنی آدم وقتی کے مرید بہشت ہشتی دروازہ آئی دیما پچا چہر دروازے کے دلی کشی تمنا کن داخل ہوگی اللہ تعالی جل علا شانہو میں چوک جنی نانا ہم چمایاں بکند کہ بہشت ہر ہشتی دروازہ با آن دیم باز کرنے آمین یا اللہ ای حق تو را ستود او احمد نهادنا جان حافظاینا می تو یا سید الانام اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم عليه ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ تو ای قصه مختصر اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم عليه الله تعالى جل على شانه ما شما همیشه ای دربار دعا بکنی که میشم جندانا میشم جنینانا بزنینانا حردینانا پیر و جوانانا اللہ تعالی جل علا شان و ایمان کے صالح عملان توفیق عطا بکنے بغیر قرآن و حدیث پیروی اللہ تعالی جل علا شان دربارہ بدگی ہے جو وسیلہ حج کا نجات حاصل کتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقتی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اب ایران فتح کنگ راہ دا وہ فرمائنی تی نصیحت کہ اس اے سعد بیچارہ رد نہ کبے پنی ہورا کہ مردمان ترگشنگ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناکو ہے جی کہ اللہ پاک وہ آئی بندیان درمیان آئے ہیچ رشتی سیادیت گئن تعلقی نہیں جس ایمان بندگی ہے عبدیت و معبودیت تعلق اللہ پاک درست معبود ہے درست آئیے عبد و بند ہیں اگر شاہیں اگر گدائیں اگر سیاہیں اگر اسپیتیں تمام آئیے عبد و اللہ پاک درست معبود شمیر حاضر قرآن مجید تہا قرآن پاک تا اللہ پاک حضرت نوح دواری ہے حضرت لوط دواری ہے مثال پیش کا و فرعون دواری ہے بی بی آسیہ مثال پیش کا فرمانی کہ اگر چنانچہ شخصیتا مطرح ببوتی نے اللہ دربارہ اور حضرت نوح نجی اللہ پیغمبر جنین حضرت لوط علیہ السلام جنین نباد بی جہنم برافتی نن تو فرعون جنین نباید بی بہشت برافتی اگر به ظاهری دنیایی تعلقات بوده، ولی چون الله دربار مدار ایمانه، عمل صالحه. فرعون جنین اگرچه به ظاهر آی تعلق گفت فرعون به من مردود ملعونی کافریت و هوایی جنین آدم از بیبی آسیا، بلای عمل و عقیده چه فرعون عمل و عقیده مغایرت و دیگرات پاک و صافه. الله پاک الله علی شان و دین خاطر زحمت و صدمه و مصیبت و مشقت برداشت کو، خالقا برا آی بهشت تا قصر آماده کو. و حضرت نوح و حضرت لوط جنین اگرچه پیغمبرانی لوگان تا زندگی کرد آنی عقیده و عمل پیغمبرانی عقیده و عمل خلافه، آنی مرگ وقتا خطاب کنه که بودتان که ادخل النار مع الداخلین، بروی شما هر دونا جهنم تحاکی اید که جهنمی هم بسوچید داخل. خدا مند مطال جلال علی شانه چه جهنم آتشا و عذابا جهر پیمی عذابا مار شما رو پحکانا نگاه بدار. آمین یا اللہ. بس اے عزیزان من، اے ما تو گوھارا کوشش بکنی اللہ پاک جلال راشان بارگاہا دعا بلوٹن خالق ذل جلال مار شمارا ہما ایمان ہما عملانی توفیق عطا بکن کہ میشم دنیا و آخرت بخوبی بآبرو مندی بگزی. آمین یا اللہ. میشم قبر، میشم قیامت، میشم حساب، میشم حشر و نشر درو بآسانی بگزن تا میشم سکرات بخوبی بگزی. آمین یا اللہ. اگر نہ یہ دنیا اتہا ممکن ہے کہ بہنچی آسودگی و راحت و استراحت اسباب و فراہم بکن تو زندگی بسر بکن کہ شاہانہ طرز بھی ولی وقتی کچھ ایمانا صالح عملا آئی قلب آئی آزا دور بتگن بیزار بتگن اللہ تعالی جل علی شان ہوئے عذاب آئی سرا سکرات وقتا مسلط بھی قبرتہا مسلط بھی قیامتا آئی سرا مسلط بھی ہمیں بدی عمل بہ ہزار قسم رنگا رنگی عذاب ظاہر بات سکرات وقتا مختلفی سختی بات قبر تہا مار بات اجدہا بات اشکر بات قبر تنگی بات یہ تمام عذاب ہم بدی امران نتیجے بات اللہ پاک چاہا مار شمار نگے ہم تنگی قبر دیما پیدا گی تاریکی قبر دیما ہر انسان ہستے کی چنائی نجات نیستے ہچ کسیا چنے گے کیوشی بغیر قبر وسیلہ یا مندگ راہ یا روم بہشت رسول من حساب کتاب تمام ہرگز ہر کجا بھی آئیے موت آباد حالت آئیے قبریں و یہ تاریکی قبر بی ایمانا بی عمل صالح چراغ روشن کرنے کے لوچے اللہ پاک ایمانا صالح عمل چراغ مار شمارا ممی دنیا آمادہ کرنے کے توفیق عطا بھی قبر تاریکی بارا قبر ظلمت بارا مولانا چندی اشعار و تمثیلی کے دیگر واقعی زمن تہا بیانی کو تکند از یکی زبانہ یاد ہو یہاں تھا فرمانی کہ یک مثال بیان کند واقعی بیان کند یک شخصی مرتیت آئی جنازے تحائیرہ تحت سرا مردمہ کھوپا کتا گیا تو برگتن تھی آئی چھک کی گون جنازہ امراہ بہما پت جدائی مرگا گریہی کو و در زمن آئی مرگ بعد اولی منظری آخرت ایک آئی تا سپورت کرنے بھی قبر بارہا مولانا فرمانی کہ آئی گریہی کو تو یہ پہم تعریفی کو تو پت خطابی کو کچھ نظانوں میں نے اببا تر کجائے برا چطوری تنگ تر افشین قبری تہتر برا می برندت خانے تنگ و زہیر می درو قالیون فرش و حسیر نئے درش مامور نئے سقف و نبام نئے درو بہر زیائی ہیچ جام نئے دران از بہر آب چاہ نئے کی ہمسایہ کو باشد پناہ ای منی پدر عزیز طرح ہنوگ برند شان ایک درشت کو پگانی سرا برگتا یک تنگین و تروشین و تاریکین لوگ یہ تا منظر تا کرمانی لوگ ہیں ہر روز خطاب کا انا بیت الوحشہ انا بیت الغربہ انا بیت الدود حدیثان تا یا تا قبر ہر روز تا چندین بار مردمان خطاب کا آواز دنگش اے مردم اے بنی آدم خوب فکر و غافل مترم دنیا تا سرزمین سرا منا در نظر بیار کہ من تنہائی لوگوں من غریبی ہے مسافرت ہے منزلوں من کرمانی لوگوں کرما ادا منی تو کا تیسرا جنگ کرن تی چونڈگا نظانو تنائے پدر عزیز اتی آج جسمی ایک نرمی بستر و بوپانی سرا فرش و کالیانی سرا بہتری منزلانی تا زندگی کو تگا مروچی آباد آئی چی توہین تنگ تروشین تاریک ان قبری تا دور دے گی او دا نہ روشنی واسطہ چراغی قانون سے موجود ہیں نہ آپ موجود ہیں نہ فرش ہستے نہ کالیا سے نہ بوپ و تخت و پلنگ موجود ہیں نہ یک انیس و مونس و گمخار و ہمساہگی ہستے او دا تر تسلح بدا یہ پہمی تنگین و تروشین و تاریکین قابر ہے وسائل آسودگی حمدہ تیار کرنگی لوٹنگ حدیثان تحاتا ہر کسا نیکی عمل کتا نیکی عمل قابر تحب بصورت ہائی مختلف یہاں تو آئیہ او دا ان سے دیان تسلح جائے اللہ تعالی جل علا شانہو میں شمع قبرانا چما بہشتی باغان بکن کہ ما شما ہوتی عملانی ذریعہ آنا باغ کتا وچہ آپ اہمی قابر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنتا کہ یا جہنمی کڈ بچ جہنمی کڈا اللہ پاک چھ آڑو نے کڈی قبرا جہنمی قبرا مار شمارا تمام اہل اسلام نجات بھی ز نسیم جا فضایا تن مرد زندہ گردت ز کدام باغی اے گل کہ چنین خوش است گویا مزید ہے آہن رواز ذرا پیش بکن اگر آئیے آ عمل قرآن مجید آئینے قبول کو قرآن مجید چکمگا چانک تو زور تھی قرآن مجید آہن روایا جذب کو تو تحویل گر آ مسلمان بعد ان کے قلب تہ سرور احساس بکا وہ تے موفقیت امیدوار بھی کہ آیا اللہ تعالی جل علا شانو ہما دوری کہ وہ تے قرآن مطابق عمل توفیق داتا امید ان کے قبولیت توفیق و مقامی ہم عطائے فرمائیں وہ ہر عملی ہر گفتاری ہر کرداری مسلمان آئیا بقرآن محقہ پیش کو بقرآن آہن روایا پیش کو قرآن مجیدہ آئیا ناپاس کو ناقابلی قرار دا قرآن ای آہن روایا آئیا نظر تو نجم کی تھی تحویلی نگے مسلمان ہوشیار بھی بزان کہ ای عمل اگر مورد پسند خداوند ذوالجلال بروتی قرآن کریم آئی سلام مہر تصدیق سب کتگت ایر کتگت وقتی قرآن پاک اشیاء مردود قرار داتا خداوند متعال جل علا شان ہوئے شہنشاہی دربار تا ہیچ گونہ ارزش و مقامی کی عملہ حاصل میں ادا ای مقام تہا مناسب کہ علامہ اقبال مرحوم ہے ہما برجستہ و گران قدری شہری کے جناب مولوی صاحب قبلان شمع خدمت وانت شمع خدمت پیش کرنے کے بھی گر ہمیں خواہی مسلمان کی ستم گر ہمیں خائی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن ہما عرض کی میں شمع خدمتہ کو ہما علیزه همین یا تصدیق کنگیم که اسلام مسلمان نام مسلمانی تقاضا همیشین که آیه عمل مطابق خداوند ذوالجلال خلاق حقیقی جل علا شان ہوئے قرآن آیه دستور مطابق بود. اللہ مسلمانی کے آئی عمل مطابق قرآن میں بھی خداوند ذوالجلال جل علا شان ہوئے آئی اب باید ہے کہ وہ مسلمانی سرا ماتن بدانی وہ تی ایمان ہے وہ تی اسلام ہے نابودی سرا نیستی سرا بعد آمود کو بیاری اظہار ندامت بکا پشیمانی ظاہر بکا خداوند متعال بارگاہ بتوبہ و انابت رجوع بکا دنیا اتحا مسلمان نام مسلمان ملیونانی افراد سرا گندے گیر کے نہیں بودتا لیکن اسلامی عمل یعنی قرآن عملی رنگ کے بعد ہر مسلمان ہر فرد تا ہما دن کے نامی مسلمان نمودار و ظاہر میں بھی آئی عملی رنگ قرآن مجید شاز و نادر اتنی خوش نصیب جوان بخت روشن بختی مسلمانانی چہرے سرا آئی آثارت و نمایان گندے اقبال یہ مطلب بارہ ہم یہ جائے احساسات آپ یہ طریقے اظہار کر در اجم گردید مو ہم در عجم عرب تہا گردش کو تو انسان ہے دنیا مختلفی نجات و قوال تہا مطالعیوں کو چارتوں کو مسلمانانی مردم شماری دنیا تہا بے نہایت بالا رفتا ہے الحمدللہ اگر دنیا موجود انسانانہ حساب کنے اکثریت ملوچی درستی دنیا تہا مسلمانانی کے ذریعے بلے آ مسلمانی کے حقیقی معنی تھا واقعی اعتبارہ مسلمانی لقب آئی لائق ان کے مسلمان کو شک بھی آئی من کم بھی اس دنیا تھا بے اس سببا کہ میں دنیا تھا اکثر مطالعہ کتو دیس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنت نمونہ آئی ہے رفتار و کردار نقش قدم کے بعد ہر مسلمان نسب العین آئی نقش زندگی نقش عمل بھی مندی آئی دنیا تہا نایاب گران آئی قیمت سگ بازن ہر کسا وطا دور داشتا کو آیانش زورت نکتا ولی ابو لہبی کردار ابو لہب مردودی کردار و ناپاکی کردار مچار تمام مسلمانانی نسل اولاد تہا آئیے سنت آئیے کردار درستی مسلمان اسرا آر رنگ خوب چلتا آر رنگ خوب نمودار ظاہر